599. Teraz za 2599 zł. I zyskaj kod 250 zł. Promocja na tysiące produktów. Tylko do jutra. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są już pierwsze dane o frekwencji, jak na razie jest wyższa niż w pierwszej turze wyborów. Synoptycy ostrzegają przed burzami, może dojść do podtopień. Brytyjczycy od dziś nie mogą kupić jednorazowych e-papierosów. 24,83% tyle wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich do godziny 12. Dane przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak mówił, to wynik wyższy od frekwencji o tej samej porze podczas pierwszej tury wyborów oraz podczas głosowania 5 lat temu. Pierwsza tura 20 przeszło procent, to tu mamy wyższą frekwencję w drugiej turze przy ponownym głosowaniu o przeszło 4,5%. I w zasadzie w porównaniu do drugiej tury wyborów z 20 roku o 0,1% jest wyższa frekwencja. Najwyższą frekwencję wyborczą do godziny 12 odnotowano w województwie małopolskim, a najniższą w opolskim. Swój głos oddali już obaj kandydaci w wyborach prezydenckich, obaj głosowali w Warszawie. 15 komisji wyborczych i dodatkowych 11 tysięcy zarejestrowanych wyborców. Druga tura wyborów prezydenckich cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Holandii. Do głosowania zapisało się w sumie 42 tysiące Polaków. Do lokali wyborczych w Amsterdamie ciągną tłumy. Wyborcy po oddaniu głosów mówili mi o emocjach, jakie im towarzyszyły. Pod tym względem są one bardzo emocjonujące. A potem, co można było tutaj zobaczyć w Amsterdamie, to myślę, że siła mocy jest po naszej stronie. Spełniamy swój obowiązek patriotyczny. Tak, tak, dzieci rzucały do urn nasze głosy. Mama się urodziła w Polsce i tata też. Czyli chociaż czujesz się Holendrem, to jesteś związany z Polską. Tak. Pomimo tego, że nie mieszkamy w Polsce, chcemy dla tej Polski jak najlepiej i uważamy, że każdy powinien zagłosować. To jest bardzo ważne. Do urn idzie dzisiaj 42 tysiące osób, czyli 11 tysięcy więcej niż 2 tygodnie temu. Mimo to nie było potrzeby zwiększania liczby lokali wyborczych. Polacy głosują w Amsterdamie, Hadze, Bredzie, Groningen i Brunsum. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A w sumie do głosowania za granicą zarejestrowało się około 700 tysięcy Polaków. Prawie w całym kraju po południu mogą wystąpić burze. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Aktualnie mamy wydane ostrzeżenia przed burzami, gradem i porwistym wiatrem. Opady do 35 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Strefa opadów i burz przemieszczać się będzie z południowego zachodu i zachodu w kierunku centrum kraju. Najspokojniej będzie na północnym wschodzie, gdzie opady i burze wystąpią dopiero w nocy. W prawie całym kraju obowiązuje też pierwszy stopień zagrożenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i podtopieniami. Do pogody wrócimy jeszcze po serwisie. Od dziś wzrastają limity dorabiania dla emerytów. Jeśli ich dodatkowy zarobek nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to dochód wcześniejszych emerytów i rencistów pozostanie bez zmian. Jak mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, ta kwota od 1 czerwca wzrosła o 339,50 zł brutto. Od czerwca kwotą graniczną dorabiania jest kwota 6273,60 zł. Jest to kwota brutto. Zarobki nie przekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury czy renty. Nowe limity obowiązują od czerwca do końca sierpnia tego roku. Brytyjczycy nie mogą od dziś kupić jednorazowych papierosów elektronicznych. Rząd tłumaczy, że stara się chronić zdrowie ludzi, ale też środowisko. Adam Dąbrowski. W ciągu ostatniej dekady sprzedaż jednorazowych e-papierosów wzrosła 4-krotnie. To pierwszy krok do uzależnienia. Tak mówi o nich profesor David Strain z Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego. Rząd tłumaczy, że chodzi o zdrowie, szczególnie młodych ludzi, ale jest także aspekt ekologiczny. Jednorazowe opakowania nie są dobre dla środowiska. Czy zakaz będzie skuteczny? Wątpliwości od początku wyraża John Dunn, szef Stowarzyszenia Producentów E-papierosów. To wzmocni tylko czarny rynek. Tymczasem już parę tygodni temu Brytyjczycy rzucili się do sklepów, by wykupić jednorazowe waporyzatory, zanim znikną z półek na zawsze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a teraz znowu jesteśmy przy mikrofonach i z nami dzisiaj w studio niezły babiniec po kolei. Hela. Hela. Hela? Ada. Róża. Kornelia. Tosia. Maja. Maja. I Jan. Jesteśmy w komplecie, siedzimy przy okrągłym stole, więc proszę Państwa, zacznijmy może od takiej piosenki. Pytałem Was, dziewczyny, już czy znacie tę piosenkę, może nie kojarzycie, ale jest naprawdę zgrabniutka, a refren jest taki, że po jednym usłyszeniu już się go pamięta. Piosenka oczywiście pochodzi z filmu, a jak z filmu, to muzykę do niej napisał Henryk Wars. Zaśpiewa Adam Aston. Wśród fal szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Wśród fal szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Henryk Wars pisał właśnie takie melodie, zresztą pisał bardzo różne melodie. Jest na przykład taka jedna melodia, która podobnie jak Abdul Bey robi wielką karierę wśród dzieciaków. I teraz Tosia, siedząca przy mikrofonie numer 5, zapowie tę piosenkę. A teraz przed Państwem Nikodem. Piosenkę skomponował Henryk Wars, a słowa napisał Ludwik Starski. Tak, to jest wszystko prawda. A przygotowaliśmy dla Państwa wersję, która, no, można powiedzieć, dała tej piosence drugie życie po wielu, wielu latach, bo ta piosenka Nikodem ma prawie 100 lat. Prawie 100 lat. I cały czas się podoba. Jak się miewacie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost, kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Tak sobie idzie ten Nikodem, a my teraz, proszę Państwa, chcemy coś znowu wykonać na żywca w studio i podobno na przykład Tosia, a w ogóle to może tak, bo mamy grać na żywo, to może powiedzcie, drogie moje miłe koleżanki, kto na czym gra w szkole, jesteście prawie wszystkie z jednej klasy. To po kolei, Róża, proszę bardzo. Ja gram na perkusji. Ulubiony instrument? Werbel. Proszę bardzo, Kornelia. Ja gram na skrzypcach. Świetnie. Tosia? Trąbka. O, fajnie. Ja gram na harfie. Okej, okay. Maja? Ja gram na skrzypcach. Hela, a ty na czym grasz? Ja kiedyś grałam przez dosyć krótki okres czasu na skrzypcach, ale potem przez długi okres czasu na pianinie. Okej, okay, a Ada? Na pianinie. Naprawdę? Kiedyś grałam. Ciekawe. Słuchajcie, jest taka piosenka, którą Tosia podobno, to wiem, nie powiem skąd, ale wiem to, podobno ją podśpiewujesz. To prawda? Tak. No to jedziemy. Uwaga. Kto zna, ten śpiewa. A, i co ty tam jeszcze o niej wiesz, o tej piosence? Tak? Ta piosenka to słynne kuplety warszawskie. Tak, kuplety warszawskie. Wiele zwrotek, bardzo różnych. Niektóre z tych zwrotek są bardzo znane. Można śpiewać wspólnie. No to kto zaczyna? No? No to jedziemy! W saskim ogrodzie koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak głodna lilia, na imię miał panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu nad modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz go pobije i chwalić Boga jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, zna ktoś? Tak. To jej kupiłem nas na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę. Jak wygrasz stawkę, to się powiem. Na los wypadło 20 tysięcy i jam jej odtąd nie ujrzał. Cej na los wypadło 20 tysięcy i jam jej odtąd nie ujrzał. Więcej. Znasz dalej, Hela? Ojciec Edmunda. No i tak dalej. Dobrze, Ada, zapowiedz następną piosenkę. Co my tu mamy? Ach, to będzie piękna piosenka, już widzę na liście. To będzie coś. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej pięknej piosenki z przedwojennej kreskówki Królewna Śnieżka zaśpiewają Maria Modzelewska i Tadeusz Jaskowski. Tak, a Maria Modzelewska prywatnie była żoną Mariana Hemara i obdarzoną pięknym głosem aktorką. Pierwszą żoną, bo później na obczyźnie Hemar ożenił się powtórnie. Zatem posłuchajmy, to jest jedna z najpiękniejszych melodii z tego filmu. Przestraszyłem cię? Czekaj, zostań. Proszę, uciekasz przede mną? Stój, nie uciekaj, słuchaj piosenki mej. Piosenkę znam tylko jedną. Piosenkę z bajki snu. Tylko jedno, które do ciebie biegło aż tu. Serce razem z piosenką złożę u twoich stóp. Na panienko na zawsze złączy nas ślub. Jakież to jest piękne, najpiękniejsze. Maria Modzelewska i kto jeszcze? Kto śpiewał? Maria Modzelewska i kto, Ada? Tadeusz Jasłowski. Tak, dokładnie. W roli Królewicza. Zatem, proszę Państwa, teraz mamy jeszcze jedną od razu piosenkę z tego filmu. Usłyszymy również Marię Modzelewską, którą zresztą miałem okazję poznać. Miałem dokładnie tyle lat, co wy. 9 lat. I poznałem Marię Modzelewską, która była na widowni w teatrze, siedziała, była już taką elegancką, starszą panią. Właśnie ten głos, właśnie ten głos. Dobrze, Maja, zapowiadasz, proszę bardzo. Teraz będzie piosenka Królewny Śnieżki. Zaśpiewa Maria Modzelewska, która była żoną autora polskich tekstów do Śnieżki Mariana Hemara. Tak, zgadza się. I tyle. Okej, to posłuchajmy Przepiękna piosenka pod tytułem Kto nauczył się śmiać? Muzyka Frank Churchill, słowa Marian Hemar, a pochodzi to z pierwszego pełnometrażowego, długometrażowego filmu rysunkowego z wytwórni Disneya, przedstawionego w Polsce. Był to rok 1937 i był to wielki, wielki hit. Kolejki się ustawiały do kina, żeby dostać bilet i żeby zobaczyć. No więc posłuchajmy. I to jest właśnie z Królewni Śnieżki. A teraz mamy numer, który niektóre osoby, które tutaj siedzą w studio, już nie będę pokazywał palcem, bardzo często śpiewają. I o co w tym chodzi? Co wy tam śpiewacie? Proszę powiedzieć. Nie zapowiadaj jeszcze, nie zapowiadaj. Najpierw powiedz może refrenik. Albo dobrze, zapowiedz i potem zaśpiewajcie kawałek refrenu. To jest nasza ulubiona stara piosenka, Ach te Rumunki. Poznałam ją w wersji zespołu Taty Róży. Ciekawe. Zespół nazywa się Warszawskie Kombo Taneczne, ale kiedyś śpiewał to Adam Asan. Muzykę skomponował Zygmunt Białostocki, a ja lubię rysunkowy teledysk kombo z myszką Miki, która gra na banjo. No, czy to prawda? Tak, to wszystko prawda. A jak to leci? Ja kochać to Rumunki w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach, te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino, tak smakują wam. Kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach, te Rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino, tak smakują nam. Thank you. jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach, te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Ach, te Rumunki, Zygmunt Białostocki, wybitny kompozytor, wspaniały kompozytor. A teraz zmienimy nieco klimat. Mamy piosenkę, którą ja specjalnie chciałem dzisiaj wrzucić do tego naszego worka z piosenkami, bo to jest z kolei piosenka z mojego dzieciństwa. I pamiętam ją doskonale, jak leciała w telewizji, czasem w radio, ale w sumie myślę, że ta piosenka, pomimo że ma tyle lat, to cały czas dzieci ją lubią i cały czas się jej uczą i cały czas ją śpiewają albo jej słuchają. Nie jest tak, dzieciaki? Jak to jest? Tak, moim zdaniem tak. No jest trochę. Tak, trochę tak jest. A o czym jest ta piosenka? O piesku. O piesku, takim, Hela, że słodkim piesku. Moja ulubiona piosenka z takich, które nie leciały w kółko, ale jak już poleciała, to bardzo ją lubiłam. Aha. Ja coś pamiętam, że słuchaliśmy jej razem też. I w ogóle mnie to mega rozczulał ten teledysk. Tak, ten teledysk, tak. Co się tam dzieje po drugiej stronie stołu? Nic. Słuchajcie. No tak, tak, tak, tak. Dobrze, to Maja, to może zapowiedz. Tę piosenkę śpiewała w dzieciństwie Natalia Kukulska, która obecnie jest już dorosła i śpiewa dorosłe piosenki. Muzykę skomponował tata Natalii, Jarosław Kukulski. Tak, to wszystko prawda. No i ten teledysk, prawda? Teledysk jest przesłodki. A kto ma psa? Ja mam dwa. Ja dwa mam. Ty masz dwa? Tak. Jak się wabią? Będą Gucio i Nana. A twój? Fredziu. Możliwe, że będzie trzeci. Fredzio? Ciekawe. A kto ma kota? Ja mam dwa. Ja mam cztery. Ja mam cztery. Jak się wabią? Dwa. Mili i Lotti, moje. Moje to są Czesław, Szmul i Marek. Moje to Lola, Charlie, Puma, Puma i ten. I Lu. Amber. Mój to Gacek. Maja? Czemu? Trzy koty? Nic. A kto ma alergię na psy lub koty? Ja mam leciutką alergię na psią sierść. Mhm. A ja mam alergię na koty. Okej. No dobrze. A Hela się nie odzywa. No a Heli psy? No jak? No ja mam dwa pieski kundelki, bo ja w ogóle uważam, że najfajniej jest adoptować pieski. To zawsze prawda. Można zrobić jakiś dobry uczynek. Jak się wabią? Muszka i Bajka. Chcesz je pozdrowić? Bardzo pozdrawiam, na pewno tego słuchają. Fajnie. Puszek okruszek. A teraz będzie piosenka, która też pochodzi z tamtych czasów, dawnych czasów, ale jest cały czas aktualna i idzie tak. Kojarzycie to? Szczotka, pasta. Kubek dynamitu, mała eksplozja i zęby do kitu. Myję zęby, wystające gęby, a pozostałe są zaczerwiałe, bo to bardzo ważna rzecz, żeby sztuczną szczękę mieć. Mieć, trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatań ze mną, zatańcz kółeczko, o, o, o. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. W pojedzeniu kręci bawa, o, o, o. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. W pojedzeniu kręci bawa, o, o, o. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. Kto lubi myć zęby? Nikt nie podnosi ręki. Cisza zapadła. Ale o, Ada, dzięki Bogu. Dobra pasta, no to chociaż jedna osoba. A ile razy dziennie trzeba myć zęby? Dwa razy. Razy dziennie? A przez ile czasu trzeba myć zęby? Przez 2 minuty. Tak? I skąd wiecie, że to są dwie... Ile? 5 minut. A, 5 minut, to by ci wszystkie zęby wypadły, jakby to łapie. Prawda. A słuchaj... Kto mi każe? A... skąd wiesz, że już minęło 5 minut? Bo ja sobie to mówi stop? Bo my mamy takie szczoteczki elektryczne, które jak już za dużo czasu, jak my myjemy zęby, to tak wibrują jakby, tak mocniej. A u mnie jest na zegarek, sobie po prostu patrzę. Ja gdy byłam mała, to miałam taką szczoteczkę, która miga przez 2 minuty, a teraz mam taką, która się po prostu wyłącza samodzielnie. I wtedy wiesz, że minęły 2 minuty, tak? A ja po prostu patrzę na zegarek, która jest godzina i sobie dodaję dwa, no i wtedy jest, i wtedy patrzę, jak miną 2 minuty, albo tam dłużej, to patrzę, kiedy minął. A jak nie masz zegarka? No to wtedy proszę mamę, żeby nastawiła stoper. Ciekawe. No dobrze. Trochę wam nie wierzę, dziewczyny. Ja tak troszkę też, tak troszeczkę minimalnie wam nie wierzę, ale trochę też wierzę. Tosia. Tak? A ty? Jak z tym myciem? No ja myję. Normalnie. No. Kornusia? Też moja. Tak. Szkoda, że państwo nie widzicie tych twarzy, tych min. No dobrze. W takim razie teraz będzie piękna bajka. Jest taka, kojarzycie taką bajkę o panu Tralalińskim? Nie. Pan Tralisław Tralaliński? Zapadła cisza. Mogę nie kojarzę. Ja też nie kojarzę. Julian Tuwi mi napisał tę bajkę. Dawno temu muzykę do tego tekstu napisał wybitny kompozytor Witold Lutosławski. Witold Lutosławski. Mówi wam coś to nazwisko? Nie. Nie. Moje drogie uczennice coś, szkoły muzycznej. Jeszcze się dowiecie, kto to. Witold Lutosławski napisał muzykę, a po latach wzięła się za to Dorota Miśkiewicz. Posłuchajmy. Mieszka sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona Tralalona, jego córka Tralalurka, jego synek Tralalinek, jego piesek Tralalesek. Jest i kotek, kotek zwie się Tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna Tralaluszka. Co dzień rano po śniadaniu zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, tak to pana Tralisława jego słynny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo, trolo. I już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu, już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Szofer, tralalofer, kucharka, tralalarka, pokojówka, tralalówka i gazeciarz, tralaleciarz, sklepikarz, tralalikarz i policjant, tralalicjant i adwokat, tralalokat i pan doktor, tralalokur. Nawet mała myszka, szara tralaliszka, choć się boi kot. Kotka, tralalotka, siadła sobie w kątku w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko. Trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, trala, leńko. Myszka, tralaliszka. A teraz mam taką propozycję, bo już nasza audycja jeszcze się nie kończy, ale zbliża się do końca. Może byśmy sobie razem coś zaśpiewali. Jest taka piosenka, którą i Hela, jak była mała, i Róża lubi do teraz śpiewać i śpiewamy ją sobie często razem. Piosenka jest bardzo, bardzo, bardzo stara, ale jest dosyć prosty refren i może sobie go zaśpiewamy razem. Jeżeli ktoś ma ochotę z nami zaśpiewać i siedzi przy... teraz słucha nas w radio, to zapraszamy. Uwaga! Feleks Dankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, Tadida, raz, dwa, trzy. Nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli Felka Zdankiewicza, pod kluczyk zamknęli. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Lecz Feluś nie gapa i już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego, na fuksa naciera. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. A w tej dorożce miał czasu troszkę, więc się kazał zawieźć aż na Czerniakowskie. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. A z Czerniakowskiej do domu swojego, żeby opowiedzieć mańce coś nowego. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Połóż się, Feluś, boś ty jest pijany. Połóż się, Feluś, boś ty niewyspany. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Panowie agenci, prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza na łóżku nakryli. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Jedzie kibitka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia, zdrowia życzą. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Ach wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy wy mojej mańce życie darujecie? Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Nie martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i te twoje mańkę smykiem posuniemy. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, raz, dwa, trzy. Tadida, będę dziś opowie Turek czerwony, a Turek, którzy nie znam, wszyscy znamy, wiem zaśpiewany wnet. Treść prosta jest i rzewna, raz była królewna, nie, nie królewna, lecz dziewczynka, co Inka, Inka, nie, czerwony kapturek, najlepsza z wszystkich córek. Ale nie, ale gdzie? Ona wnuczką była, babci miała. Babci miała, stryja miała. Nie, za słowa mnie nie łapcie, no więc powiedzmy miała babcie. No i co? No nic, kiedyś babci zachorowała i umarła. Prawda jest sekret. Biedna babcia była chora, wezwano doktora. Doktor kazał być na diecie. Ale skąd, panowie, źle? Przyszły do niej krasnoludki, przyniosły jej wódki. Sam nie wiesz, przestań bredzić. No ja powiedzieć ręce, cicho się czerwony kapturek, wziął kurkę, winko, żurek. Potem zjadł, poszedł spać, no i śniło mu się, co się śniło, że już musiał wstać. Rum-pum, rum-pum, rum-pum, ra-ra-ra-do, ba-ra, ba-ra, ba-ra, ba-ra, ba-ra, ba-ra, ba-ra, ba-ra, czerwony kapturek szedł polem przez pagórek. Nagle w las, ciemny las, a tu niedźwiedź idzie, dwa niedźwiedzie, trzeci niedźwiedź, wilka wiedzie wraz. Czerwony kapturek miał dość tych awanturek. No i co, no i co? I zobaczcie biegiem, z jaką pewnie, bo zabrednie przecież to jest. Czerwony kapturek miał w nosie dwoje dziurę. No i cóż, ani róż, i niedźwiedziulki w nosie, skończyło się. Skończyło się już. Czerwony kapturek. O tej bajce też moglibyśmy sobie porozmawiać, ale nasz czas się kończy, więc jeszcze raz bardzo miłego dnia dziecka. Kto nie był głosować, niech idzie. Proszę Państwa, dzisiaj w studio z nami cała ekipa. Hela, Ada, Róża, Kornelia, Tosia, Maja i Maja. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. I teraz Róża, zapowiadasz ostatnią piosenkę. Teraz będzie moje ulubione tango pod tango, polskie tango pod tytułem Jedzie Panie Zielonka. Muzykę napisał Bolesław Mucman, a słowa poeta Władysław Szlangel. Dokładnie, to jest wszystko prawda. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzieciaki, powiedzcie hej, cześć, cokolwiek. Do widzenia! Czekam na autobus i się ściekam wprost. Księżyc, stary obóz, świeci prosto w nos. Siemiją się latarnie, brzemi dymczak znikt. Nikt mi nie przygarnie, nikt. Po kieliszkach paru, tęskny czuję ścisk. Znowu dzisiaj z baru, jazda wodna pysk. Jest ryndulka klawa, panie starszy stok. Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop. I jadę, panie Zielonka. Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam. Tam ze mną bracie wal, do rana ze mną bał. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Nóżki bolą troszkę, no to chlawo jest. Pójdź, luba, w dorożkę, zobacz, że mam gest. Budę się postawi, nóżki owin flet. Humor się poprawi wnet. Co mi tam taksówka, tylko robi kurz. Szepnąć przez was słówka, a wysiadaj już. Nie ma jak dryndulka, taką ciemną noc. Hej, zielonka, śpiewaj, nie bądź klot. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Zastaw poszła jesionka, więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam. Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych dam, tam ze mną bracie wal, do rana ze mną bał. Nie mów nic, po kawalersku gnaj, zielonka buzi daj i mów mi ty. I jadę, panie zielonka, ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsy mam. Nic nie dowie się żonka, że mężyć w nocy pił, za zdrowie dam. Thank you.